моя, чтоб дивизия вперед, чтоб мы с боем за Приморье верной армии помочь, чтоб мы с боем за Приморье верной армии помочь, а не бороться с народом, мочом. Στόχος τους δεν είναι τα δανεικά. Στόχος τους είναι τα αεροδρόμια, στόχος τους είναι τα λιμάνια, στόχος τους είναι η ενέργεια, στόχος τους είναι οι τηλεπικοινωνίες, στόχος τους είναι ο δημόσιος πλούτος. Ό,τι υπόσχεται μεγάλο κέρδος, στόχος τους είναι η ίδια η χώρα. Ορίστε, που λέτε δεν συμφωνούμε και όλο κριτική κάνουμε και μιζέρια και γραφικότητες. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, το έχει πει πριν γίνει Πρωθυπουργός. Το προσυπογράφουμε 1000% πολύ σωστά τα λέει. Στόχος τους δεν είναι τα δανεικά, είναι όλα τα υπόλοιπα. Εδώ υπάρχει απόλυτη ταύτιση, δεν είναι και λίγο στον καιρό, στους καιρούς που ζούμε. Να, γι' αυτό το ακούσαμε χθες, το ακούμε και σήμερα. Δεν βάλαμε το εμβατήριο για την Ελλάδα, επειδή το τροποποίησαμε, βάζουμε ένα άλλο σαν εμβατήριο κάπως, γιατί αύριο συμπληρώνονται 70 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη των λαών. Είναι 1945, τότε που πάνε, παραδίδεται η ναζιστική Γερμανία γενικώς και ειδικώς στις δυνάμεις του Ζούκοφ που μπήκανε πρώτες εκεί, ή η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο πάνω στο γκρεμισμένο κτίριο του Κοινοβουλίου, μια εμβληματική εικόνα, και είναι ωραίο που όλο αυτό το ονομάζουμε έτσι, αντιφασιστική νίκη των λαών. Οι λαοί πάρα πολύ, ο καθένας με το δικό του κόστος, ο δικός μας με ένα από τα μεγαλύτερα που έχει πληρώσει λαός για όλη αυτή την ιστορία, πάντα πρωτοπόρησε τέτοια, ο Σοβιετικός πρώτος από όλους, αμέσως μετά δεν θυμάμαι κάποιος άλλος, και στην τρίτη θέση έρχεται η Ελλάδα. Αντιφασιστική νίκη των λαών, έτσι μουσικά θα πάμε, ευκαιρία θέλαμε. Έτσι κι αλλιώς τα τραγούδια του Κόκκινου Στρατού έχουν γίνει πολύ της μόδας, ακούγονται και σε άσχετες καταστάσεις, πόσο μάλλον τώρα που είναι πάρα πολύ σχετική. Ο Ζούκοφ παρέλαβε το βομβαρδισμένο Βερολίνο, ο Ζούκοφ ακούγεται τώρα. Κύριοι, συγκεντρωθήκαμε εδώ με εξουσιοδότηση της ανώτατης Γενικής Διοίκησης του Κόκκινου Στρατού για να δεχτούμε την πλήρη και χωρίς όρους συνθηκολόγηση της Γερμανίας. Εγώ το μόνο που θέλω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι οι οικογένειες των παιδιών αυτών να προστατευτούν και να βοηθηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, δεν ξέρω από ποιον να είναι, έστω οικονομικά, να μην υπάρχει κάποια κατάληξη, το εύχομαι μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί και εγώ έχω ένα μωρό 8 μηνών και σήμερα τη γλίτωσα στο παρατρίχα, στα 5 λεπτά τη γλίτωσα. Στα 5 μέτρα και λέω 5 λεπτά. Βεβαίως είναι ένας εργάτης μέσα από τον Κόκκινο Στρατό. Μας κάναμε τη γέφυρα, καλή γέφυρα, στέρεη. Και ερχόμαστε στα ΕΛΠΕ το πρωί. Το δράμα συνεχίζεται ακόμη και τώρα. Είναι ένας από τους εργάτες που, όπως ακούσατε, σαστισμένος κιόλας ο άνθρωπος, για 5 μέτρα τη γλίτωσε. Έχουν γίνει πολλές καταγγελίες, όπως συμβαίνει πάντα με τέτοια περιστατικά, μετά από εκρήξεις, δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η τελευταία. Μέτρα ασφαλείας προφανώς δεν υπήρχαν ή αν υπήρχαν δεν υπήρχαν στο βαθμό που θα έπρεπε να υπάρχουν, μέτρα ασφαλείας, μέτρα προστασίας των εργαζομένων εκεί, και όποτε γίνεται ένα τέτοιο συμβάν αμέσως βλέπουμε την αγωνία της όποιας εργοδοσίας, ιδιωτική, κρατική, μη κρατική ή τι άλλο, να καλύψει το γεγονός, και τις καταγγελίες των εργαζομένων από κάτω που έχουν να κάνουν με αυτονόητα πράγματα, με την ίδια τους την ζωή. Στα 5 μέτρα την γλίτωσα. Παρακαλώ πολύ, όποιος υπεύθυνος ακούει, να είναι πιο. Να προσέχει τους εργαζόμενους, να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Δεν ήρθαμε να κάνουμε τον Ταρζάν, ήρθαμε να βγάλουμε ένα μεροκάματο απλό. Μα έχετε απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά. Και αυτό το μεροκάματο δυστυχώς, για μία ακόμα φορά, για να ξέρετε γιατί υπάρχει ένταση, γιατί ήμουνα πάλι δίπλα στο ατύχημα που έγινε στο Πέραμα με τους 7 νεκρούς, έτυχε να είμαι πάλι δίπλα. Όπως λένε εργαζόμενοι, υπάρχουν και άλλοι μέσα αγνοούμενοι. Αυτό μου λένε εδώ οι κύριοι. Αυτό που λέμε είναι ότι αυτή τη στιγμή ζητήσαμε να μας δώσουν στοιχεία αναφορά από τα συνεργεία, και επειδή τους είχαν και δουλεύανε πάνω στον άλλον, δεν έχουν να μας δώσουν ούτε οι ίδιοι πόσοι και ποιοι και ονόματα. Δεν ξέρουν πού δούλευε ο κάθε κόσμος. Τώρα πιστεύετε ότι υπάρχουν μέσα αγνοούμενοι? Βεβαίως. Πώς μπορώ να ξέρω με σιγουριά όταν δεν σου δίνουν αναφορά? Δεν έχετε λύσει πώς εργαζόντουσαν. Μα δεν έχουν ούτε οι ίδιοι. Υπήρχε μια ένταση το πρωί στα παράθυρα, στο παράθυρο του Sky, αυτό παρακολουθούμε εδώ, ήταν λογικό, η ψυχραιμία των δημοσιογράφων από το στούντιο και η άγνοια, λογικό είναι να μην ξέρει κανείς τι συνθήκες επικρατούν, και το κυριότερο να μπορεί να φανταστεί κιόλας τι συνθήκες επικρατούν, και πόσο μάλλον όταν έχει συμβεί και ένα τέτοιου τύπου περιστατικό, μια έκρηξη, οι συνάδελφοί σου να είναι στο νοσοκομείο πολύ σοβαρά, τρεις από αυτούς, και μέσα στην αναμπουμπούλα, καπνεί όλα τα υπόλοιπα. Οι καταγγελίες αμέσως ήρθαν. Βροχή, όπως συμβαίνει συνήθως, δεν χτύπησε ο συναγερμός, καταγγέλουν οι εργαζόμενοι το πρωί όλα αυτά. Δεν χτύπησε ο συναγερμός πυρκαγιάς, δεν υπήρχε σχέδιο ασφαλούς εξόδου σε περίπτωση πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια της φωτιάς, οι εργαζόμενοι συμβάχτηκαν σε έναν από τους χώρους στάθμευσης των εγκαταστάσεων, χωρίς να τους επιτραπεί να μετακινηθούν. Όταν οι εργαζόμενοι άνοιξαν μια από τις εξόδους προκειμένου να διαφύγουν, το προσωπικό φύλαξης των εγκαταστάσεων τους κυνήγησε για να τους πάρει τις κάρτες εισόδου και άλλα τέτοια. Πολύ τραγελαφικά, τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει αρκετές φορές. Επειδή θέλω να επιστρέψουμε στο περιστατικό, αν θέλει ο κύριος Πουλικόγιαννης, γιατί ο ίδιος. Πείτε μου για το περιστατικό. Ο ίδιος μας λέει ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Αν θέλει λοιπόν να επικεντρωθούμε σε αυτό το θέμα. Τώρα θες να πας αλλού την κουβεντές. Όχι, να μην. Το περιστατικό το ψάχνουμε ακόμα. Οι συνάδελφοι ήταν δίπλα, είδανε την έκρηξη. Διαρροή υδρογόνου. Διαρροή υδρογόνου, έκρηξη. Και βλέπεις ανθρώπους να καίγονται. Δηλαδή τι περιστατικό να σου περιγράψουν. Κάνατε εργασίες, σου ξυγονοκόλλησε αυτό, λέω. Τι εργασίες. Θερμές εργασίες. Θερμές εργασίες. Δεν σημαίνει κλειστός χώρος. Φούρνο. Μέσα στο φούρνο το οποίο παράγονται αέρια. Είχε διαρροή υδρογόνου, ναι, και με την ηλεκτροσυγκόλληση πήρε φωτιά. Ναι. Και έγινε έκρηξη. Και σκάσανε μπουκάλες σε τη λίμνη, στο οξυγόνα και προπάνια. Και σκοτώθηκαν. Δεν σκοτώθηκαν, αλλά 6 άτομα βγήκαν καμένα απ' έξω. Τι δεν καταλαβαίνουν. Είναι η αγανάκτηση των ανθρώπων οι οποίοι τα έχουν ζήσει και απέναντι στους δημοσιογράφους, ρεπόρτερ εκεί, στο στούντιο που θέτουν ερωτήσεις προσπαθώντας να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά φαίνεται αυτή η διάσταση των απόψεων και η διαφορά καταστάσεων, βιωμάτων, αυτά τα πάρα πολύ ωραία, καθημερινές καταστάσεις δηλαδή που συναντάμε στην ελληνική τηλεόραση. Ο ένας έπεφτε πάνω στον άλλονε, δεν βάρεσε συναγερμός, δυστυχώς. Δεν βάρεσε. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που έχουμε ζήσει ξανά στο Πέραμα, ξανά σε άλλες μονάδες, ξανά σε επισκευαστικούς χώρους. Τραυματίες, ανθρώποι κατακραυγημένοι, νεκροί, και πάντα θέλω. Ο εργαζόμενος στέει. Ο κύριος Πανούσης, που διευκρίνησε από χθες ότι μίλησε ως εγκληματολόγος, διαμήνυσε ότι χρειάζεται νυφαλιότητα και όχι καρδιές. Αλλά, με συγχωρείτε, κραυγές. Η ευχαριστηνότητα της ημέρας, η Όλγα Τρέμη. Ακούμε και τραγούδια του Κόκκινου Στρατού. Παραβγήκαμε κόκκινη σήμερα, δεν πειράζει. Τυχαίνει που και που, λόγω και της αυριανής επέτειου, 70 χρόνια μετά, έδωσε μάχη ανθρωπότητα να νικήσει τον φασισμό. Και 70 χρόνια μετά, το 2015, δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ο φασισμός έρχεται με διάφορους τρόπους, όχι μόνο με τον επίσημο, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα στην Ευρώπη και κυρίως τα δικαιώματα για τα οποία τότε αγωνίστηκε η ανθρωπότητα και τότε και λίγο μετά. Επίσης, όπως ακούμε από τις περιγραφές σε έναν χώρο δουλειάς πολύ συγκεκριμένο, εδώ μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα από το κέντρο της Αθήνας, όπως ακούμε και αυτά τα δικαιώματα δεν είναι επίσης κατοχυρωμένα, δεν είναι αυτονόητα. Δύο κομβικά ζητήματα της ανθρωπότητας που κάποια στιγμή φαινόταν ότι τα είχε λύσει η ίδια η ανθρωπότητα με πολύ μεγάλες θυσίες. Δικαιώματα, κανονική ζωή, χωρίς αγωνία για το αύριο. Και ένα στοιχειώδες δημοκρατικό περιβάλλον και τα δύο όπως βλέπουμε, ζούμε, βιώνουμε, παρακολουθούμε με αγωνία κάποιοι άλλοι όχι, δεν είναι αυτονόητα. Συνεχιζόταν η κουβέντα με πολύ ωραίο τρόπο για το τι ακριβώς συνέβη το πρωί στο πρωινό του Sky με την έκρηξη στα LPM. Μέχρι τη στιγμή που ο Σωτήρης Πουλικόγεννης, που είναι και πρόεδρος του μετάλλου εκεί του σωματείου, ανέφερε το κομβικό όνομα. Οι εργαζόμενοι δούλευαν ένας πάνω στον άλλον, δεν μας έχουν δώσει ακόμα, δεν έχουν την δυνατότητα, που σημαίνει ότι δεν καταγράφανε καν που βρίσκεται το κάθε συνεργείο, να μας πούνε εάν υπάρχουν εγκλωβιζόμενοι. Ποιοι, τα ονόματα, τίποτα, δεν έχουν, μπορούν να πάρουν αναφορά των εργαζομένων. Και όλα αυτά για ένα κομμάτι ψωμί. Άρα αυτή τη στιγμή λοιπόν, δεν υπάρχει. 5 ευρώ την ώρα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά για εικόνα. Και 3,80 ο άλλος συνάδελφος. 3,80 ευρώ την ώρα. 380 εταιρεία. Δεν υπάρχει. 3,80 ευρώ. 3,80 την ώρα. Επαναλαμβάνω και αυτή και είναι το, η το ανάπτυξη κρατάμε. Για την οποία μιλάνε όλοι. Τα κρατάμε ανάπτυξη όλα. Ανάπτυξη και να κολομάει ο Λάτσης. Ο Λάτσης και τώρα, οι εργολάβοι και εργαζόμενοι. Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Να σας εξηγήσω όμως ότι αυτή τη στιγμή αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Μισό λεπτάκι κύριε Πουλικόγιαννη, γιατί αυτό που κάνετε τώρα είναι λίγο όχι σωστό, για να μην το πω διαφορετικά. Τη στιγμή που μου λέτε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν εγκλωβισμένοι, δεν θα κάτσουμε να ανοίξουμε τέτοια συζήτηση, γιατί προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι συναδελφοί σας. Гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб, а требую человечества сколоть им крепкий гроб. Συγγνώμη, καταγγελία τώρα που κάνουν οι συνάδελφοι. Φωνάζουν και απειλούν εργολάβοι τώρα τους εργαζόμενους, χωρίς να έχουν διερευνηθεί τίποτα από τα αίτια, χωρίς να έχει γίνει καμία προσπάθεια να διορθώσουν όλες τις ελλείψεις, να πάει ο κόσμος τώρα για δουλειά μέσα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να συνεχιστεί το έργο. Τροπή! Φωνιάδες! Στιγμές, όπως φάνηκαν το πρωί και μεταδόθηκαν βεβαίως από μέσο ενημέρωσης, λέει και ο Κακάου εδώ, ένας τακτικός ακροατής. Όταν οι εταιρείες συγκρίνουν τα πιθανά μελλοντικά ατυχήματα, τα ασφαλιστικά μέτρα και το κόστος αποφυγής των ατυχημάτων και επιλέγουν να μην προστατεύσουν τους εργάτες μετρώντας τις ζωές τους σε χρήμα, τότε μπορούμε να μιλάμε για φόνο εκ προμελέτης. Έτσι ακριβώς είναι. Βασίζονται όλοι στην τύχη, στο τυχαίο και συνεχίζεται η κερδοφορία κανονικά ή η ανάπτυξη για να μην. Μιλάμε με όρους παροχημένους, να το λέμε έτσι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, όπως ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη 70 χρόνια μετά τη νίκη του φασισμού, σε μια Ευρώπη ευημερίας και ανάπτυξης, με πολύ συγκεκριμένους όρους, με πολύ συγκεκριμένα κέρδη, με πολύ συγκεκριμένες πλάτες, που αν δεν ταλαιπωρούνται έτσι και δεν κινδυνεύουν τις ζωές τους σε χώρους δουλειάς, πληρώνουν με την γνώριμη αγωνία αν θα μπορούν να καταφέρουν να επιβιώσουν και αύριο. Φεύγουμε από όλα αυτά, πάμε στο Κοινοβούλιο. Χτες είχαμε το άλλο ένα επεισόδιο στην αλυσίδα αυτή τη γνωστή. Ο Γιάννης Λαγός, βουλευτής της και υπόδικος της Χρυσής Αυγής κατά της Λιάνας Κανέλη. Υπήρξε συγκεκριμένη απειλή λέγοντας θα σε δω στο δικαστήριο και να δεις πως θα φύγεις από εκεί. Λέω με απειλείς. Εγώ δεν σε απειλώ γιατί γουστάρεις, άμα θέλεις κάνε μου μήνυση. Του λέω εγώ δεν καταδέχτηκα να κάνω μήνυση στον Κασιδιάρη. Την ώρα που βγήκα μάλιστα του λέω σε παρακαλώ πολύ γιατί ήρθα πάνω μου, δεν θέλω κανένα διάλογο. Δεν έκανα διάλογο, εγώ σου λέω να δεις που θα έρθεις στη δίκη να μου κάνεις και το μάρτυρα να δεις πως θα φύγεις από εκεί μέσα. Αυτή είναι η καταγγελία, σας την καταθέτω. Πολύ καλά, ευχαριστούμε. Ναι, είμαστε και εδώ που είμαστε μάρτυρες και μέσα σε αυτή τη δίκη που γίνεται και είναι μια πάρα πολύ σημαντική δίκη, κέρια δίκη, ιστορική δίκη για την αντιμετώπιση του νεοναζισμού στην Ελλάδα. Να ευχαριστήσω τους δύο συναδέλφους. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους δύο συναδέλφους που έσπευσαν ακούγοντας το θόρυβο έξω, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Ναι, είπα, ευχαριστώ πολύ τους δύο συναδέλφους που βγήκανε και ξέρουν ποιοι είναι. Είστε καλά και να προσέχετε. Αυτή η δεύτερη κυρία είναι η κυρία Κατριβάνου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που προεδρεύει σε αυτή την επιτροπή σοφρονιστικών υποθέσεων, κάπως έτσι. Τι θα πει να είστε καλά να προσέχετε, να βάλει και ζακέτα η Λιάνα Κανέλη, τι είναι ένα φαινόμενο, μη σου ρίξουν στην πορτοκαλάδα κάτι, είναι συμβουλή πατρική, τι να προσέχετε με τον Χρυσαυγίτη, τον φασίστα δίπλα τον σωματαρά και καλά που εκβιάζει απειλή μέσα, εντός, εκτός, να προσέχει την πολύ χαλαρή αντιμετώπιση γενικότερα και βεβαίως έχει δημιουργηθεί και ένα τεράστιο θέμα με την πρόεδρο της Βουλής, έδωσε τις απαντήσεις της ναι, τήρησε τις διαδικασίες ναι, πολιτική καταδίκη όταν έπρεπε και όπως έπρεπε, δεν την έκανε, έκανε όλα όσα προβλέπονται από νόμους, διατάξεις, κανονισμούς, τυπική, τυπικότατη όντως η πρόεδρος, εδώ ακούσαμε την αντιπρόεδρο ή την πρόεδρο στη συγκεκριμένη επιτροπή να δίνει συμβουλές πατρικές, μητρικές, προς τη Λιάνα Κανέλη, τι ακριβώς να προσέχει. Γιατί στις γωνίες των διαδρόμων εκεί της Βουλής υπάρχουν κακοί άνθρωποι, οι οποίοι καραδοκούν να κάνουν το κάκο σοσιαλδημοκρατία, Βαϊμάρι, και πώς αυτά έρχονται και κουμπώνουν με την επέτειο την αυριανή, που ήταν η λήξη βέβαια αυτής της εποχής, αλλά ψηλά γράμματα, γιατί προχωράμε. Θα πάμε μέχρι τις Σέρες, πάμε εκεί στο Βορρά. Πήγε ο Πρωθυπουργός. Ο πρώην Πρωθυπουργός, επιτυχημένος Πρωθυπουργός και για πάντα Πρωθυπουργός της καρδιές μας, Αντώνης Σαμαράς, να πραγματοποιήσει επίσκεψη. Αλλά δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως τα περίμενε. Κύριε Σαμαρά, ήρθατε να δείτε τα έργα που κάνατε, τα αντιπλημμυριακά, εδώ στο Στριμώνα. Ελάτε λοιπόν να δείτε τα χάνα σας. Τα χάνα σας να δείτε τώρα. Γεια σας, γεια σας, εδώ. Κακουράτε. Την τραβούσαν εκεί οι σωματοφύλακες και αν ακούω καλά λέει ο Σαμαράς την έβαλε το κόμμα, δεν ακούγεται καθαρά, δεν το υπογράφουμε, αλλά κάπως έτσι ήταν, διαμαρτύρονται οι κάτοικοι για κάτι που δεν έκανε και πήγε περήφανος όπως πάντα και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις αν δείτε και τα σχετικά πλάνα κάπου υπάρχουν, είναι αυτή η ψυχραιμία του ηγέτη που δεν δίνει σημασία στη διαμαρτυρία, ούτε καν να πει τι θέλετε, πείτε μου. Ναι, θα το λύσουν οι συνεργάτες αυτό το τυπικό ή δεν το λύσαμε τότε. Ένα ψέμα, εν πάση περιπτώσει, από αυτά τα συνήθη που ξέρουν, τα λένε με τέτοια ευκολία. Εδώ είχε αυτό το χαμόγελο του επιτυχημένου, δεν γύρισε καν να τη δει, την τραβούσαν οι άλλοι και φαίνεται από το πώς απομακραίνει, πώς μακραίνει η φωνή της συγκεκριμένης κυρίας. Δεν ήταν μόνη της, ήταν και κάποιοι άλλοι κάτοικοι που είχαν τα δικά τους θέματα, τις δικές τους διαμαρτυρίες. Εδώ Ελληνοφρένεια με όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. 211-208-200 τηλέφωνο επικοινωνίας, όποιος θέλει να στείλει mail, το στέλνει στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει σε εμάς γραφειρία, αλκενό το μηνυμά, το αποστολή στο 54%. Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και σε λίγα λεπτά, ελάχιστα, είμαστε εδώ. Επιστρέφουμε γρήγορα στη Σοβιετική Ένωση! Γρήγορα, γρήγορα Σοβιέτ! Γρήγορα Σοβιέτ! Με τον Αλέξη Τσίπρα Πρωθυπουργό και τον Παναγιώτη Λαβαζάνη έχει αναλάβει να επιφέρει τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας. Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς. Гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб, а требую человечества сколоть им крепкий гроб. Иосиф Сталин, я фиге знорис. Пусть ярость благородная скипает. Священная война, пусть ярость благородная скипает, как волна, идет война народная, священная война. Η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. να πετύχει μια έντιμη συμφωνία. Ούσος Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκροπάει. Το ευρωπαϊκό πεδίο. Μια έντιμη και αμοιβαία υποφελή συμφωνία με τους εταίρους. Ο Ιησούς Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκροπάει. Προκειμένου να το πετύχουμε αυτό, έχουμε πάει και πίσω από τις γραμμές της λαϊκής εντολής. Μπράβο! Μοντάζ, μοντάζ, μην ταράζεστε. Μοντάζ είναι. Το τελευταίο το αλλάξαμε. Λέει δεν έχουμε πάει πίσω από τις γραμμές. Εμείς βάλαμε, έχουμε πάει. Μην έχετε φάει ταραχή. Μην φάτε επιπλέον. Λέει εδώ ένας σύντροφος ακροατής. Όλοι οι ακροατές είναι σύντροφοι. Και όσοι λένε κάτι εις βάρος μας είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Αυτός είναι ένας κανόνας ελληνοφρένειας. Λέει λοιπόν ο Σταύρος ο Δαλάκας. Ελληνοφρένεια. Λες και ακούω το νέο 902. Πλάκα μεγάλη. Ατυχήσαμε. Εμείς θέλαμε να αναβιώσουμε τον παλιό. Ναι. Είναι εδώ πέρα ένας κουκακιώτης που είμαστε στο ίδιο μπαρ και όλο μου, κάθε φορά που με βλέπει να πούμε μου λέει «Δα σου πω ρε» μου λέει «Παίρνεις τον αποστόλη για να ακούς τη φωνή σου». Και πες το εσύ «Ναι, αλλά δεν με βάζει ο μαλάκας». Δεν θα του πω αυτό. Αυτός ο μαλάκας είναι δικός σας. Δεν υπάρχει δικός μας και δικός σας. Όλοι ένα να είμαστε. Ενωμένοι οι Έλληνες. Και τα ζώα και εσείς τα ζώα. Περνάς μήνυμα ενωμένη αριστερά και καλά. Αυτός είναι δικός σας, ρε. Ποιος μίλησε για αριστερά, παιδί μου, είστε εσείς αριστερά. Τι. Είστε εσείς αριστερά με μνημόνιο 3. Εννοείται, αγόρι μου, τι είμαστε. Ναι, εντάξει. Μνημόνιο 3, αλλά θα είναι αριστερό το μνημόνιο. Θα είναι μνημόνιο συνεργασίας. Α, ναι, να μιλήσω τότε για ενωμένη αριστερά. Ακριβώς. Και θα βάλουμε τα δύο πόδια της Μέρκελ σε ένα παπούτσι. Εμείς θα το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Ο Αλέξης θα το κάνει αυτό, να το ξέρεις. Οκ, έγινε, ωραίος. Ξέρεις αύριο τι παγκόσμια ημέρα είναι. Τι παγκόσμια, τι είναι. Της κάναβης. Ωραία, τι. Όχι, λέω. Θέλω να πω, εσύ ξεκίνησε πανηγύρια από σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι κακό. Άκουσα την εκπομπή τη Δευτέρα. Τι μου λε, αγόρινα μου, έχει και ένα πρόβλημα εμά με τα λάδες. Εγώ να έχω πρόβλημα. Με τα λάδες, εκεί πέρα που δεν μ' άρεσε. Με τα λάδες, είμαι και εγώ, φίλε, να ξέρει. Τι μετα, τι ακού δηλαδή. Είμαι άγριο μέταλλο. Παολά. Ναι, με ηλεκτρική κιθάρα. Χαϊτίζει. Παόλα με Λέμι, μαζί. Έλα τώρα, μην το κάνει την ώρα, αγόρι μου, μην το κάνει. Λέμι τώρα. Και στο στόμα σου, εσύ το Λέμι. Δεν έπρεπε. Μητάκι μιλάει τώρα για το Λέμι. Άσε μα, αγόρι μου τώρα. Παιδί μου, είμαι σχετικό μα, θα τον Λέμι Κράβιτς εννοώ. Τέτοιο μπάφο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι που μάλλον θα συμφωνήσω με το Κουκουέ και θα διαφωνώ με το ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχω τρελαθεί εδώ. Έχω πλακωθεί με όλους τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ στο Facebook. Για ποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω. Ποια είναι η θέση σου για αυτό το κτίνο, αυτό το κάθαρμα που σκότωσε το κοριτσάκι. Δεν λέω το Βουλγαρό, μπορεί να ήταν και Έλληνας, μπορεί να ήταν ο ΙΚΑΣ, μπορεί να ήταν αστυνομικός. Εγώ λέω ότι σε τέτοια καθάρματα αξίζει κρεμάλα. Και όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ έχουν βαλθεί να μου πούνε για δικαιώματα, για το ένα και το άλλο. Εγώ λέω πως αξίζει κρεμάλα στους δολοφόνους του Φίσα και στους δολοφόνους του Λουκμάν, έτσι αξίζει κρεμάλα και σε αυτόν και στον Πακιστανό που πήγε να σκοτώσει τη Μυρτό. Εντάξει, αυτό πρόσεξε το γιατί είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί ανοίγει και άλλες πόρτες. Ναι, αυτό σίγουρα το ξέρω. Δεν λέμε ότι μετά θα είναι εύκολο κρεμάλα. Δεν θα είναι δύσκολο μετά. Αν γίνει η αρχή και υπάρχει προηγούμενο, μια χαρά εύκολο θα είναι και για υπιότερα αδικήματα. Όχι, θα βάλουμε. Όχι, ξέρεις πώς λειτουργεί το πράγμα. Άστο, είναι επικίνδυνο και που το λες. Ναι. Ακούω και κάτι παπαγάλους που το ψιλοψελίζουν απ' έξω, άστο. Και αυτοί ξέρουν γιατί το λένε. Ανεβεβαιώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετακομίζεται στην ΕΡΤ. Εντάξει τώρα. Ήταν μια τιμητική πρόταση, μπορείς να πεις όχι. Να γίνει μια αλλαγή επιτέλους. Κάτι. Πρώτη φορά για αριστερά. Για αριστερά, γιατί δεν είναι ID, έτσι θα πάμε. Δεν πάμε με μισθούς εδώ πενταροδεκάρες. Με αριστερούς μισθούς θα πάμε. Να σε δω να είσαι και με κυβέρνηση αριστεράς. Με εκπομπή σε κρατικό κανάλι και τίποτα στον κόσμο. Καλά, κάτσε να έρθει πρώτα κυβέρνηση αριστεράς και τα βρίσκουμε όλα τα άλλα. Σωστό και αυτό. Ακόμα Πασόκ έχουμε. Γεια σου, Πασόκ μεγάλε. Πασόκ και πας εις Ελλάδος. Γεια σου, Πασόκ μεγάλε. Οι ξένοι μισούν το Γιάννη. Οι ξένοι θέλουν το κακό του Γιάννη. Δεν τον αγαπούνε. Λέμε όχι στο μίσος. Λέμε όχι στο μπούλινγκ. Λέμε ναι στο Γιάννη. Οι Βαρουφίστας αναλαμβάνουμε δράση. Βγαίνουμε στους δρόμους και χαράσουμε τα αρχικά του Γιάννη γάμα βήτα με κόκκινες γραμμές. Σε δέντρα, παγκάκια, συντριβάνια, πλάκες πεζοδρομίου, πανάρια, κάδους απολυμάτων. Ο Γιάννης θα είναι παντού. Δικός μας είναι, όχι αλλού. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας δεν τρώμε τη ρόμπιτα με 4 τυριά για μια εβδομάδα. Βαρουφίστας, εμείς θα είμαστε εκεί. Εσύ? Ορίστε, που λέμε και εμείς εδώ κυρίως ότι ο λαός δεν κάνει τίποτα. Να, οι Βαρουφίστας έχουν ένα κίνημα, γιγαντώνεται και θα διεκδικήσει για το Γιάννη τα αδέοντα. Το Βαρουφάκι εννοείται, επειδή οι ξένοι του την πέφτουν, δεν τον θέλουν και ο ίδιος βέβαια σε κάθε του συνέντευξη λέει ότι αυτός είναι επικεφαλής. Και φτάνουμε σε μια συμφωνία, δεν ξέρουμε αν είναι αυτός, να ξέρουμε ποιον να δοξάσουμε, λατρέψουμε, αγιοποιήσουμε. Αλλά εμείς θα συμμετέχουμε, θα πάρουμε μέρος σε αυτό το κίνημα των Βαρουφίστας, λέει ο Άγγελος εδώ ακροατής. Ωραία αυτά που λέτε στην εκπομπή σας, αλλά για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσετε που έχει γονατίσει η αγορά εδώ και τρεις μήνες. Αυτοί κυβερνάνε τώρα, δεν είναι αντιπολίτευση. Δεν μιλάμε, ακούς καθόλου ελληνοφρένεια, τίποτα. Πάμε να ακούσουμε λαό, βου μέρος. Πού είσαι, ρε Αποστολή? Να με, 1-0. Επιτρέπεται για διάλειμμα? Δεν είναι διάλειμμα, λούφα ήταν. Μα τόσο. Α, λούφα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να πω κάτι για αυτό το μπαγκλαμά, το Θοδωράκι. Αχ, ο μπαγκλαμάς. Μεσάνυχτα στα χέρια του Αρσένη. Γιώργο, χάσαμε. Να σου πω πόσο μπαγκλαμάς είναι και να δεις πόσο μαλάκες είμαστε εμείς που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Οι πρώτες τρεις ερωτήσεις που έκανε στη Βουλή το κόμμα του ήταν για την νομιμοποίηση της selfie στα έδρανα της Βουλής, όχι? Όχι, όχι. Η δεύτερη ήταν για τα διόδια. Για τα δημόσια έργα, τι ήταν? Έτσι, το ένα για τα διόδια, το άλλο για τα δημόσια έργα και το άλλο για τα σκουπίδια. Που σημαίνει τι? Για την ελληνικό χρυσό δεν έκανε καμία. Προς το παρόν όχι. Αλλά οι πρώτες ερωτήσεις αυτού νου ήταν δηλαδή για τα συμφέροντα του Μπομπολά. Λες θα τρελαθούμε τελείως. Τόσο μπαγλαμάς είναι. Τα σκουπίδια είναι θυγατρική, μην μπερδεύεσαι. Σωστό γι' αυτό. Ναι. Υπάρχουν τόσα έργα που εγκρεμούν. Τόσα έργα που εγκρεμούν. Έχω προβληματιστεί με τους αδελφούς Γεωργιάδη. Με τι να πρωτοφρικάρω, ότι ο Άδωνης μιλάει για ηθική ή ότι ο αδερφός το αποκαλεί τους Σιριζέους κομμουνιστές, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω με τι από τα δύο να προβληματιστώ περισσότερο. Ή και με τα δύο. Μην προβληματίζεις ιδιαίτερα, μελετημένο είναι, άστο, δεν είναι τυχαίο. Προσπαθεί με ένας μπάρο να χτυπήσει δύο τριγώνια. Μια να αποδομήσει τους κομμουνιστές και την άλλη να δείξει πόσο επικίνδυνοι είναι οι Σιριζέοι που μας πάνε στα άκρα. Ποια άκρα, αγάπη μου, τα ίδια ψηφίζετε, τα ίδια πιστεύετε, άστο. Μπάκαλο, τον είσαι γνωρίσει από κοντά. Δεν είχα την τύχη. Ναι, αν και έχω πάει σε διάφορα μουσεία. Για πες. Ήθελα να σε ρωτήσω, ξέρεις, άμα τον είσαι γνωρίσει, μπορεί να έχει μια ίδια άποψη, ρε παιδί μου. Να έχει πει στο μυαλό του δύσκολο πράγμα, αλλά τέλος πάντων. Και ήθελα να σε ρωτήσω, εγώ είμαι ναυτικός. Ναυτάκι, ζουμπουρλουδικό. Ναι, ναυτάκι, ζουμπουρλουδικό. Έχω ένα φίλο στον Πειραιά, ένα καμπαρετζί. Σε φερμάνε, σε κάνει ωραία. Θυμάμαι, ναι, ωραίο το καμπαρετζί. Ωραίο, ωραίο. Εγώ ω ναυτικό, έτσι. Έχω ένα μισθό λίγο παραπάνω. Ναύτη, να σου πω, το γλεντάμε το Φιλιππινέζο στο καράβι. Εντελώς. Τα ξέρω αυτά, έλα. Να πω κι εγώ στο βαρέλι, ξέρεις. Ξέρω, ξέρω. Να σου πω. Έλα. Ξέρει με τώρα αστική τάξη ή εργατική. Φίλε, άμα για τρίτους μηχανικός παίρνεις κανένα 5.000 το μήνα, όχι απλά αστική. Μεγάλο αστός. Μην πω για το μισθό του δεύτερου και του πρώτου. Μηχανικός ή καπετάνιος? Μηχανικός είμαι. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Τρίτος. Να το 5.000 καλά σε πιάσει. Όχι, όχι, λιγότερα είναι, λιγότερα. Αλλά δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Τι θεωρούμε εργατική τάξη ή αστική? Και αν θεωρούμε αστική, γιατί έχω 4 επιτράπτες, 5 στο κεφάλι μου? Δεν ξέρω τι κάνεις εσύ. Αλλά για να τα έχεις καλά με τους εφοπλιστές και να είσαι στα καράβια τους, φίλος, κάτι παίζει. Ναι, σωστό. Μη σε πιάσει ο Πάγκαλος στο στόμα του, μόνο αυτό σου λέω. Βρήκα δουλειά για τον Αργύρη. Τι δουλειά? Πήρε μια τράτα και είχε πάει στα Ήμια. Δεν βρίσκει κανένα άλλο μισάκι να. Αυτή είναι παλιά δουλειά. Έχει κάνει τον Ταλικέρι, τον. Πώς το λένε, τον Τρακτερτζή. Έχει κάνει τον Λιμενικό στα Ήμια. Έχει κάνει τον Νίκο Μαστοράκη. Τότε που πήγε και βιντεοσκόπησε μαστουρωμένους νέους, ρέιβερς. Τι άλλο να κάνει? Αυτό σου λέω. Βρήκα κανένα άλλο μισάκι να πάει εκεί πέρα να στήσει τη σημαία, πάλι. Α, και ψήφισε και μνημόνια. Δεν είναι λίγο. Πλούσιο βιογραφικό. Τον παίρνει να σου κάνει και το σκαμπό στο σπίτι. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές του λαού. Αμέσως μετά μαγκαζίνο Κατερίνα Κρυβοπούλου και στις 3.30 η Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Θα μπορούσες να μου βάλεις κάποια στιγμή εκεί που λέει ο Τσίπρας στόχος μας είναι η παραμονή στο ευρώ και στην ευρωζώνη, ρε παιδί μου, και στα καπάκια τον Αυλονίτη που λέει δεν πας στο διάολο. Είμαστε δύναμη της ενότητας, της ανατροπής και της προοπτικής. Πάντα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί. Βρες το διάολο εκεί. Εξήγησα στους εταίρους ότι έχουμε σχέδιο συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο, σχέδιο που δεν διαταράσει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσιονομική ισορροπία. Βρες το διάλογο εκεί! Έχεις το διάλογο εκεί! Ο Μίκη Μίκη μας ευθύει, ο Μίκη Μίκη αξιονεστή, για πάρτι σε ένα ροκεντρό, 12 μετράκια ποσό, για τούτο να κρέψω πολλά, την ώρα που με έστα πολλά, που με χέρια ψηλά, το παίζει σοφά και καλά. Θέλω παραγγελία, γιατί την άκουσα σήμερα σε ένα παλιό κινητό του 2006. Ποιο? Και παίρνει ο τυπάκος και σου λέει πως είναι η εικόνα της Αθήνας. Πως να είναι η εικόνα, λέει, του λες, τα πουλάκια τη τυβίζουν, μου τι οι δρόμοι, το θυμάσαι? Αυτό πρέπει να είναι αρχαίο. Άμα το βάλω αυτό στο ραδιόφωνο θα μου το ζητάνε το Μουσείο της Ακρόπολης να το γυρίσω πίσω. Γεια σας. Γεια σας. Μήπως έχετε εικόνα της κίνησης Αθηνών Κορίνθου? Ναι, είναι μια ηλιόλουστη μέρα, ψυχάλες πέφτουν, τα πουλάκια τιτιβίζουν, σπίτια παντού, γκρίζα η Αθήνα, αριστερά εργοστάσια, δεξιά πολυκατοικίες. Αυτή είναι η εικόνα της Αθήνας, κύριε. Είσαι ηλίθιος, βλάκα. Σε ζήτησα μία εξφαίρεση και μου λες τα δικά σου. Και αφήσεις του Καραμαλή όλη την εθνική. Είσαι ηλίθιος, για να σου πω και κάτι πιο βαρύ. Πάμε την Ελλάδα μπροστά. Άντε ρε, μπουρικότα. Να φέρω συμφωνίες τρεις, λαϊκοπλασικιστής. Σε πάντα με έναν υποκοινό. Και παίρνει ο Άγγλος και του μιλάς αγγλικά και μετά ο φίλος του, ο Έλληνας που σε παίρνει, λέει στον άλλον «He's completely nuts» και του λες «Πώς πέρα το φιστίκι». Ρε τι μαστούρες έκανες, τι είναι αυτά που τα θυμήθηκες? Ναι. Listen, I'm just finishing up. I'm watching you live at the moment. But... Pardon, I cannot understand your preference. Την προφορά. Well, does anybody speak English? Where are you calling from? Athens. Athens. Και μιλάτε την επίσημη, την ελληνική, ε? I can't hear. What? Where exactly? Phokionos Negri. Why? I didn't hear. Phokionos Negri, πώς το είπατε? Yes, Phokionos Negri. Για πείτε μου λίγο ψηρή. I don't speak Greek. You know ψηρή? I know ψηρή, yes. What about it? Wait a bit. I'll put you through to someone. Wawa? Ναι. Έλα, Ελλάδα εδώ. Τι πάει να πει Ελλάδα εδώ? Ένας Εγγλέζος βγήκε στο τηλέφωνο, δεν καταλάβαινα. Ποιον θέλετε? Δεν μιλάτε αγγλικά. Καλά. Όχι, γιατί και εδώ όπως και στο δημόσιο είναι άλλα τα κριτήρια για να πάρουμε θέση. Δηλαδή μιλάγαμε αγγλικά, αλλά είχαμε ωραίο κολαράκι, ξέρω εγώ. Καταλάβατε. Τι πράγμα? Λέω, τα κριτήρια για να προσληφθούμε ήταν άλλα εδώ, σαν τον ΑΣΕΠ. Ναι, μπορώ να μου δώσετε το όνομά σας λίγο? Ξέρετε. Το όνομά σας θέλετε να μου δώσετε λίγο, σας παρακαλώ. Δεν είμαι χριστιανός, δεν έχω βαφτιστεί. Το όνομά σας θα μου δώσετε λίγο. Χρησιμοποιώ το Τζέσικα. Δεν είναι χριστιανικό όμως, το λέω. Πας καλά, άνθρωπε μου. Ναι, why? Δεν πάτε καλά, ας να σας κάνουμε μία μήνυση να ησυχάσουμε. Α. Man, this guy is crazy, completely. Μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο? Εγώ είμαι υπεύθυνος. I have the responsibility. Anton. He's completely nuts. Yeah, he's crazy. Nuts, με είπατε εμένα φιστίκι? Πράγμα. Με είπατε φιστίκι? Άκουσα nuts, κάτι για nuts είπατε. Συνθηματολογίες επικέ. Σε παίρνω του λεπικέ. Για μένα που λες αυτά που Λοιπόν, να βάλεις το τραγούδι του Τάκη Τσάν που λέει «Οι πλούσιοι γίνονται πιο φτωχοί και οι φτωχοί φτωχότεροι και μένα ρίχνει βροχή» και να βάλεις κανένα καλό εκεί πέρα το Χασαβόπουλο. Ναι, δεν καταλάβω τι το κοροϊδεύουμε κιόλας. Δεν έχει δίκιο ο Τζόρνταν. Ωραία, δίκιο έχει. Δεν κατάλαβα. Το κατάφυγε και το έκανε γαργάρα. Αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε, το θαυμάσουμε. Αυτό το πράγμα πρέπει να βγαίνει. Και όπως και να έχει, να μπούμε στην ψυχολογία του κατατρεγμένου Πασόκου και του στεναχωρημένου. Δεν κατάλαβα γιατί όχι. Έλα, γεια. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν χωρίσει. Είναι οι πλούσιοι πολύ πλούσιοι και γίνα πλουσιότεροι τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν το λέω εγώ. Τα λένε στοιχεία επίσημα. Η κυρία Ξαφά μπορεί να μας τα επιβεβαιώσει που είναι οικονομολόγος. Εγώ στην Καθημερινή τα διάβασα αυτά πριν από λίγο καιρό. Οι πλούσιοι γίνα πλουσιότεροι και έτσι γίνεται, δεν γίνεται πάντα. Στον καπιταλισμό έτσι δεν γίνεται. Γιατί οι πλούσιοι πρέπει να γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι? Δεν γίνεται αυτό. Νόμο φύση είναι αυτό. Και αυτό είναι που με έκανε να γράψω κάτω αυτό. Γιατί να υπάρχει θάνατος, γιατί να υπάρχει ζωή. Γιατί είναι λίγοι πλούσιοι και πολύ και φτωχοί. Γιατί οι πλούσιοι πρέπει να γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι? Δεν γίνεται αυτό, νόμος φύσης είναι αυτό. Όσο που κάθε τους μισώ, ούτε δεν τους χωνεύω. Απλά στη ζωή μου εγώ πρέπει να δουλεύω. Νο αυτοί τα βρήκαν έτοιμα όλα από τον μπαμπά. Και βγαίνουν κάθε βράδυ σπαταλώντας τα λεφτά. Δεν γίνεται αυτό, νόμος φύσης είναι αυτό. Για την Παρασκευή, ποιος ήταν αυτός που έλεγε της ομάδας, με την ομάδα με το που αναβλήθηκε ο αγώνας, μετά αυτοί θέλανε, λέει, εμείς δεν θέλαμε, μετά θέλαμε εμείς και αυτοί δεν θέλανε? Πρόεδρος του Εδεσαϊκού. Δεν θυμάμαι του Εδεσαϊκού, ήταν που έλεγε αυτά τα καταλαβίστηκα. Εδεσαϊκού. Ναι, ναι, που έλεγε εμείς θέλαμε, μετά αυτοί δεν θέλανε. Ναι, εντάξει, το κατάλαβα. Το πρόεδρος του Εδεσαϊκού, τέλειωσε. Λοιπόν, θα κάνεις μίξη με το Στρατούλη, ρε, με το Βατερλό του Στρατούλη που έλεγε με το ηλεκτρικό ρεύμα στην εκπομπή του Χατζηνικολάου στον Ελληνικό. Έχουμε υπολογίσει 1,080 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη, 1,080 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, ναι. Εμείς γιατί κοίταξε στην εταιρεία αρχή, ούτε και κοιτάξτε, αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε. Okay. Συγγνώμη, το είπα πριν. 59.400.000 ευρώ. Αυτοί είπανε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό που πάλι νέους διαιτητές για να οριστεί για να ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. 300 κιλοβατόρες ένα μήνα σε 300.000 νοικοκυριά είναι. Είναι επί 3,6 μεγαβάτ. Ένα. Θέλω να μου βάλεις Άδωνη που ζητάει νερό και μετά καπάκια Κωνσταντάρας που λέει λίγο νερό ρε παιδιά. Μετά βάλε Παπαδόπουλο να λέει ασθενή έχουμε ή στο γύψο το βάλαμε και κλείστο όπως θέλεις εσύ. Η κατά δικιά σου τα μπλέτε εσύ φίλε που με βλέπεις. Θα έρθει σπίτι σου σε μεταφράσεις κατανοητές σε όλους μας σήμερα. Με σχόλια, με προλόγους, με χάρτες, ολόκληρες βιβλιοθήκες, γνώσεις αιώνων, γνώσεις χιλιετιών, μεγάλες προσωπικότητες, ηγέτες, μάχες, βασιλείς, άνοδος, τόσης, ακμή, παρακμή, τα πάντα. Παίξε με το σποτάκι να πιω λίγο νερό. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό. Ασθενή έχουμε. Ή στο γύψο τον βάλαμε. Κορίτσι μου κάτσε καλά. Θα κάνεσαι με κι ας τα πολλά. Τα βρίσκαμε ωραία στα χτες. Και τώρα καλημέρα δεν λέει. Μιας και μιλάμε για ντεμέκα αριστερούς, ήθελα να σου ζητήσω να μου βάλεις την Παρασκευή το Μίκι Μάους του Σιδηρόπουλου. Εντάξει. Βάλατε την Παρασκευή ένα ωραίο τραγούδι της Ναταλή Μέρτσαντ, το Which Are You Are. Ναι. Θα σου πω τώρα αν μπορείς να φτιάξεις αλλά και την ερχόμενη Παρασκευή. Να βάλεις αυτό το τραγούδι, εκεί που κάνει την ερώτηση η ερμηνεύτρια, και στο καπάκι θα βάλεις το Τσίπρα να λέει με τους τραπεζίτες και τους βιομήχανους. Κάτι θα βρεις. Θα ψάξω, αν και είναι δύσκολο ο Τσίπρας να λέει τέτοια πράγματα, θα ψάξω. Don't scare for the bosses, don't listen to them. Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις. Όχι συμφέροντα. Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. Thank you.